Wangakalala, mwasi abota makina mboka ya kini. Solo na ye foli, basi soba kotongonga. Na ye bakiteo, soki mwasi oya kolinganga. Ungona bolingo, bolipeza lika kaliboso. Kalala badi mwene, mwasi abota makina kini. Zuaniye na mote mama kasi mwazambe Bato mingi penda ya solo bale kinga ina mbongo Kasi tuzuaniye na mote mama kasi mwazambe Kalala bagi mwene mwansi abota makina kini Solo tuzuaniye na mote mama kasi mwazambe Kalala, mwasi abota makina mboka ya kini Solo na ye foli, mibali soba kotongonga Na ye bakiteo, soki mwasi oya kolinganga Mongo na bolingo, bolingo ezalika kaliboso Kalala, badi mwene, mwasi abota makina kini Tuzuaniye na mote mama kasi mwazambe Bato mingi peza ya solo bale kinga ina mbongo Kasi tuzuaniye na mote mama kasi mwazambe Kalala badi mwene mwasi abota makina kini Solo tuzuaniye na mote mama kasi mwazambe Kalala, mwasi abota makina mboka ya kini Solo na ye foli, basi soba kotongonga Na ye bakiteo, soki mwasi oya kolinganga Mongo na bolingo, bolingo ezalika kaliboso Kalala, badi mwene, mwasi abota makina kini Tuzuaniye na mote mama kasi mwazambe Kalala badi mwene mwasi abota makina kini Solo tuzuaniye na mote mama kasi mwazambe